Розділ 27. Рука Божа. Генріх сказав пані Десов, коли йшов від неї: «Лягайте в ліжко, Шарлотта. Видайте, ніби ви тяжко хворі. І ні в якому разі нікого не приймайте завтра. Цілий день». Шарлотта виконала його наказ, не питаючись про мотиви, які мав король, кажучи це. Вона почала звикати до його ексцентричностей, як сказали б у наші часи, або до його фантазії, як тоді говорили. До того ж вона знала, що Генріх ховає в душі своїй таємниці, про які не говорить нікому, в думках своїх плани, які бояться виявити навіть у мріях. Отже, вона слухняно скорилася його бажанням, певна, що найчудніші його витівки мають свою мету. Того ж вечора вона почала жалітися Даріолі на тяжкий біль голови і потьмарення в очах. Це були симптоми, які вказав їй Генріх. Другого дня вона вдала, ніби хоче встати, але тільки поставила ногу на паркет, як почала жалітися на загальну слабкість і знову лягла. Звістка про її нездоров'я, яку Генріх уже сказав герцогові Д'Алансону, була першою новиною, сповіщеною Катерині, коли вона з спокійним виглядом спитала, чому сов не з'явилася, як звичайно, на її вставання. «Слаба», – сказала графиня Лотаринська, що була при тому. «Слаба», – сказала за нею Катерина, і жоден мускул її обличчя не виказав, з яким інтересом почула вона відповідь. «Втома від лінощів». «Ні, пані», – відповіла принцеса. «Вона жаліється на страшенний біль голови і слабкість, що не дає ходити». Катерина не відповіла нічого, але, бажаючи, певно, не виявити своєї радості, повернулася до вікна, побачила Генріха, що йшов по двору після розмови з Демої, підвелася, щоб краще роздивитися його, і, спонукована совістю, що завжди, як і невидимо, ворушиться на дні душі навіть у найзапекліших злочинців, спитала в капітана своїх гвардійців: «Чи не здається, син мій Генріх, сьогодні блідішим, ніж звичайно?» Нічого такого не було. Генріх був дуже збентежений душею, але цілком здоровий тілом. Потроху особи, що звично бували присутні при вставанні королеви матері, пішли від неї, за винятком 3-4 найближчих. Катерина з нетерплячістю відіслала їх, сказавши, що хоче лишитися сама. Коли вийшов останній придворний, Катерина замкнула за ним двері, підійшла до потайної шафи, зробленої в панелі її кімнати, відсунула двері і вийняла книжку, потерті сторінки якої свідчили про часте її вживання. Вона поклала книжку на стіл, розгорнула там, де була закладка, сперлася ліктем на стіл і підперла рукою голову. «Цілком так», – мурмотіла вона, читаючи. «Біль головний, загальна слабкість, болі в очах, опухання піднебіння. Поки що кажуть тільки про її біль і про слабкість. Незабаром з'являться й інші ознаки». Вона читала далі. Потім запалення переходить на горло, далі на шлунок, охоплює серце, мов огняним кільцем, і спалахує в мозку, як удар блискавки. Вона перечитала ще раз потихеньку, потім знову почала читати вже півголосом. «На гарячку 6 годин, на загальне запалення 12 годин, на гангрену 12 годин, на агонію 6 годин. Разом 36 годин. Припустимо тепер, що всесання піде повільніше, і замість 36 годин ми матимемо 40. Навіть 48. Так, 48 годин повинно бути досить. Але він, Генріх, як він ще залишається на ногах? Ну, він чоловік з міцною будовою тіла. Може, пив після того, як цілував її, і витер губи, напившись?» Катерина нетерпляче дожидалась обіду. Генріх щодня обідав за королівським столом. Він прийшов, жалівся теж на різкі болі в голові, нічого не їв і пішов до себе зараз по обіді, кажучи, що погано спав минулої ночі і відчуває непереможне бажання спати. Коли Генріх виходив, Катерина помітила нерівність його ходи і звеліла стежити за ним. Їй донесли, що король Наварський пішов у кімнату пані Десо. «Генріх, – сказала вона сама собі, – закінчить коло неї сьогодні вночі діло смерті, що могло через нещасливий випадок лишитися незакінченим». Король Наварський справді пішов до пані Десов, але тільки за тим, щоб сказати їй, щоб вона вела свою комедію далі. Другого дня Генріх увесь ранок не виходив із кімнати і не з'явився на обід. Пані Десов, як казали, почуває себе щодалі гірше, і чутка про слабування Генріха, пущена самою Катериною, поширилася по Лувру як передчуття, причини якого ніхто не міг з'ясувати, але яке носилося в повітрі. Катерина тріумфувала. Напередодні вранці вона послала Амброаза Пере подати допомогу одному улюбленому її слузі, що захворів у Сен-Жермені. Їй треба було, щоб пані Десов і Генріха покликали до лікаря з близьких, і щоб покликаний говорив лише те, що вона хотіла. Коли б всупереч сподіванкам діло встряв якийсь сторонній лікар, і чутка про отруєння стурбувала двір, де ходило вже стільки подібних чуток, вона дуже розраховувала на поголоску про ревнощі Маргарити. Нагадаємо, що вона при кожній нагоді всім говорила про ці ревнощі, які виявлялися в багатьох випадках, між іншим, і під час поїздки до Глоду, коли вона сказала дочці при кількох особах: «Отже, ви дуже ревниві, Маргарито!» Заздалегідь зробивши відповідне обличчя, вона дождала хвилини, коли відчиняться двері, і блідий слуга розгублено біжить з криком: «Ваша величність, король Наварський помирає, а пані Десо вже померла!» Пробило четверту годину. Катерина закінчала закуску в своєму пташнику і кидала бісквітні кришки рідкісним пташкам, яких годувала з власних рук. Хоч обличчя у неї, як завжди, було холодне і навіть понуре, серце її шалено билося при найменшому шумі. Раптом відчинилися двері. «Пані, – сказав капітан гвардії, – король Наварський!» «Слабий? – живо перебила Катерина. «Ні, пані, слава Богу, його величність почуває себе, здається, як найкраще». «То що ж? Що король Наварський тут? Чого він хоче?» «Він приніс вашій величності маленьку мавпу найрідкіснішої породи». В цю хвилину увійшов Генріх з кошиком у руці, пестячи у істіті, що лежав у кошику. Входячи, Генріх усміхався і, здавалося, всю свою увагу віддавав тварині, яку приніс. Але хоч який, здавалося, був зайнятий, не забув про те окинути все навколо одним поглядом, якого йому було досить в скрутних обставинах. Катерина ж була бліда, і блідість її ще збільшилась, коли вона побачила, що на щоках у молодого чоловіка, який підходив до неї, грають здорові рум'янці. Королева мати була приголомшена. Машинально взяла вона подарунок Генріха, розгубилася, сказала комплімент про добрий його вигляд і додала: «Я тим більше рада бачити вас здоровим, сину мій, що чула вчора, ніби ви заслабли. Та й ви самі, пригадую, жалілися нам при мені на нездоров'я. Але я розумію тепер», – додала вона, намагаючись усміхатись, «що то був тільки привід, щоб звільнитись». «Я справді був дуже нездоровий», – відповів Генріх, «і вилікувало мене одно специфічне знадоб'я, яке вживається у нас в горах, і про яке я знаю від матері». «Ага, то дасте й мені рецепт, правда, Генріху?» – сказала Катерина, усміхаючись на цей раз вже по-справжньому, але з іронією, якої не могла приховати. «Якась протиотрута», – промурмотіла вона. «Побачимо. Або ні». Побачивши, що пані Десов заслабла, він почав остерігатись. «Справді, доводиться вірити, що рука Божа охороняє цю людину». Катерина нетерпляче чекала ночі. Пані Десов не вийшла. За грою Катерина спиталася про неї. Їй відповіли, що пані Десов дедалі гірше. Увесь вечір Катерина була неспокійна. І всі питали себе з тривогою, які думки могли бентежити це обличчя, таке нерухоме, звичайно. Усі пішли. Катерина лягла, роздягшися за допомогою своїх служниць. Потім, коли все в Луврі поснуло, вона встала, вдягла довге чорне домашнє обрання, взяла лампу, вибрала своїх ключів той, що відмикав двері до пані Десов, і піднялася до помешкання своєї придворної дами. Чи передбачав Генріх цей візит? Чи був зайнятий у себе вдома? Чи сховався десь? В кожному разі молода жінка була сама. Катерина обережно відчинила двері, перейшла передпокій і увійшла в салон. Поставила лампу на стіл, бо коло хворої світився нічник, і, мов тінь, прослизнула в спальню. Таріола простяглася у великому фотеї і спала коло ліжка своєї господині. Ліжко було закрите запоною. Дихання молодої жінки було таке легке, що одну хвилину Катерина подумала, ніби вона і не дихає більше. Нарешті Катерина почула легеньке зітхання і з лісною радістю підняла запону, щоб певнитися в діянні страшної отрути, заздалегідь стригаючись від сподіванки побачити синяву, блідість або жеручий пурпур смертельної гарячки. Але замість цього побачила, що молода жінка, ніжно прикривши довгими білявими повіками очі, напіввідкривши рожеві вуста, сперши вогку щоку на граціозно зігнуту руку, тим часом як друга рука, свіжа і перлисто-біла, лежала на кармазиновій шовковій тканині, її вкривала. Спить і посміхається. Певно, якийсь чарівний сон викликав на вустах її усмішку, а на щоках рум'янець нічим не стурбованого доброго самопочуття. Катерина не змогла стримати вигуку здивування, чим на мить збудила Даріолу. Королева мати кинулася за запону ліжка. Даріола розплющила очі, але зморена сном, навіть не пошукавши в закляклій свідомості причини свого пробудження, знову склепила обважнілі повіки і заснула. Катерина вийшла за запони і, окинувши оком кімнату, побачила на столику пляшку іспанського вина, фрукти, печиво і дві склянки. Генріх, певно, приходив вечеряти у своєї баронеси, що була, видимо, така ж здорова, як і він. Тоді Катерина, підійшовши до туалету, взяла маленьку напівпорожню срібну коробочку. Коробочка була та сама, або принаймні подібна до тієї, яку вона зволіла віднести Шарлотті. Катерина взяла з неї на кінчик золотої голки маленьку часточку мазі, забільшки з перлину, пішла до своїх покоїв і дала її мавпочці, яку того вечора приніс її Генріх. Тваринка, приваблена ароматичним запахом, жадібно проковтнула мазь і, зібгавшись у клубочок в своєму кошику, знову заснула. Катерина почекала з чверть години. Ковтнувши половину того, що вона зараз з'їла, сказала Катерина, мій пес Брут здох за хвилину. Мене обдурено. Чи не Рене? Рене? Це неможливо. Значить, це Генріх? Це доля. Ясно. Він має бути королем. Отже, не може вмерти. Але може. Тільки отрута не має над ним сили. Спробуємо залізо. І Катерина лягла, плекаючи в голові свою нову думку, яка до ранку цілком визріла. На другий день вона покликала командира своєї гвардії, дала лист і наказала віднести на адресу і віддати тільки у власні руки тому, кому лист був адресований. А лист адресований був Лув'є де Морвелю, капітану королівських петардників, вулиця Серізе, коло Арсеналу. Розділ 28. Лист із Риму. Минуло кілька днів після подій, про які ми щойно розповіли. Коли одного ранку до Лувру прибули ноші під ескортом кількох дворян і герцога де Гіза, і королеві Наварській доповіли, що герцогиня де Невер прохає дозволу мати честь вітати її. Маргарита саме приймала пані де Сов. Прекрасна баронеса перша вийшла після своєї вдаваної хвороби. Вона знала, що королева висловила чоловікові занепокоєння з приводу її нездоров'я, яке протягом майже тижня було предметом балачок при дворі, і з'явилася подякувати їй. Маргарита привітала її з одужанням і з тим, що вона так щасливо позбулася несподіваного припадку цієї дивовижної хвороби, всю серйозність якої вона, як принцеса французька, не могла не оцінити. «Ви поїдете, сподіваюся, на велике полювання, яке раз уже було відкладене?» – спитала Маргарита. «Воно має відбутися неодмінно завтра. Погода, як для зими, чудова. Сонце згріло землю, і всі наші мисливці кажуть, що день має бути найсприятливіший». «Не знаю, пані», – сказала баронеса, – «чи почуватиме себе досить здоровою?» «Що там?» – перехопила Маргарита. «Ви спроможетесь!» «А я, як жінка войовничих нахилів, віддала королю в розпорядження беарнського коника, і він повезе вас якнайкраще. Вам про це ще не казали?» «Так, пані, але я не знала, що той коник сподобався честі бути призначеним для вашої величності. Коли б я знала, я не прийняла б його». «З гордощів, баронесо?» «Ні, пані, навпаки, з смирення». «То ви поїдете?» «Ваша величність робите мені велику честь. Поїду, бо ви наказуєте». Цю хвилину доповіли про герцогиню де Невер. Почувши про неї, Маргарита не могла втриматися від радісного руху, і баронеса, зрозумівши, що двом жінкам є про що поговорити на самоті, встала, щоб вийти. «Отже, до завтра», – сказала Маргарита. «До завтра, пані». «До речі, ви знаєте, баронесо, – сказала Маргарита, відпускаючи її рухом руки, – що при людях я вас ненавиджу, бо я страшенно ревнива». «А віч навіч?» «О, віч навіч не тільки прощаю, а ще й вдячна вам». «То ваша величність дозволите?» Маргарита подала їй руку, і баронеса шанобливо поцілувала її, зробила глибокий реверанс і вийшла. Тим часом, як пані де Сов підіймалася по сходах, підстрибуючи як козеня, що зірвалося з прив'язі, пані де Невер і королева обмінювалися церемонними вітаннями, щоб дати час дворянам, які супроводили пані де Невер до самих покоїв королеви, вийти. «Жільйона!» – крикнула королева, коли за останнім із них зачинились двері. «Жільйона, подбай, щоб ніхто не перешкоджав нам!» «Так», – сказала герцогиня, «бо ми маємо розмовляти про справи дуже серйозні». І, взявши стільця, без церемоній сіла, певна, що ніхто не потурбує її інтимності з королевою Наварською. «Ну», – сказала з усмішкою Маргарита, «що поробляє наш великий чоловіковбивець?» «Люба моя королево», – сказала герцогиня, «це якась міфологічна істота. Дотепність його незрівнянна і невичерпна. Він пускає дотепи, від яких святий у труні помре з реготу. А втім, він найзапекліший язичник, якого будь-коли було зашито в шкіру католику. Я без ума від нього. А що ти робиш зі своїм Аполлоном?» «Шкода», – сказала Маргарита, зітхнувши. «Цей вигук жахає мене, люба королево. Що ж він, цей милий ламоль, надто поштивий чи надто сентиментальний? Це було б, мушу признатися, цілковитою протилежністю моєму прилітелові Кокона». «Ні, у нього бувають хвилини піднесення», – сказала Маргарита, «і вигук цей стосується лише мене». «Що ж він означає?» «Означає, люба герцогиня, що я боюся, чи не кохаю я його насправді». «Правда?» «Слово честі». «О, тим краще! От тоді заживемо!» – скрикнула Генрієта. Кохати трошки – це моя мрія. Кохати багато – це твоя. Ти ж так солодко, моя люба, вчена королева, знайти спочинок розуму в почуттях серця. Так? І після марення зустріти усмішку. Ах, Маргарито, я перечуваю, що ми добре проживемо рік. «Ти гадаєш?» – сказала королева. «А мені навпаки, не знаю, чому все видається у чорних кольорах. Політика страшенно захоплює мене. До речі, довідайся, чи твій Анібал справді такий відданий моєму братові, як показує. Дізнайся, це дуже важливо. Щоб він був відданий кому-небудь або чому-небудь? Ха-ха, зразу видно, що ти не знаєш його, як я знаю». Якщо він не виданий, відданий чомусь, то хіба своєму чистолюбству, та й годі. Коли брат твій людина, що може обіцяти йому багато, він буде відданий твоєму братові. Але хай брат твій, хоч він і принц французький, остерігається не виконати своєї обіцянки, бо тоді слово честі, лихо йому. Правда? Кажу тобі. Справді, Маргарито, бувають хвилини, коли цей тигр, якою я приборкала, лякає мене саму. Цими днями я сказала йому: «Стережіться, Анібале, не обдуріть мене, бо коли ви мене обдурите», я сказала йому це, вп'явшися в нього своїми зеленими очима, про які сказав Ронсар. «Очі в пані Деневер, як в пантер, з-під повік її золотистих сяють в іскрах пломенистих, ніби блискавки з небес, що зевес кидав хмара громовистих». Ну, я гадала, що він зараз відповість мені, щоб я вас обдурив, я, та ніколи в світі, і таке інше, і таке інше. А знаєш, що він мені сказав? Ні. Ну от, що це за людина? А ви, відповідає, якщо мене обдурите, то стережіться теж, хоч ви й принцеса. І кажучи це, погрозився на мене не тільки очима, а й пальцем, сухим та гострим, з нігтем, як вістря списа, та ще й підніс палець мені до носа. В цю хвилину, бідолашна моя королево, запевняю тебе, у нього був такий вираз обличчя, що я затремтіла. А ти ж знаєш, що я не з полохливих. Грозити тобі, Генрієто? Він посмів? Ах! Чорт забирай, а вже ж я йому грозила. Кінець кінцем він має рацію. Отже, сама бачиш, він відданий тільки до певної точки. Чи краще сказати, до дуже непевної точки. Побачимо, замислено сказала Маргарита. Я поговорю з Ламолем. У тебе нема більше нічого мені розповісти? Є. Дуже цікава річ, заради якої я прибула. «Та що ти хочеш? Ти почала говорити про речі ще цікавіші. Я одержала звістки. З Риму?» «Так, кур'єр від чоловіка. Польські справи?» «Ідуть якнайкраще. І ти, мабуть, за кілька днів позбудешся свого брата, герцога Данжу. Папа ухвалив обрання?» «Так, Люба». «І ти не сказала мені?» – скрикнула Маргарита. «Ну, швидше, швидше, подробиці!» «Слово честі, не знаю нічого, крім того, що кажу. А втім, почекай, я дам тобі зараз листа пана Деневера. Стривай, ось він. А, ні, це Анібалові вірші. Жахливі, бідна моя Маргарито. Інших він не складає. Ага, ось де він. Ні, і це не він. Це моя записка. Я принесла, щоб ти передала її через Ламоля. Ага, нарешті ось він, той лист». І пані Деневер подала листа королеві. Маргарита швидко розгорнула і перебігла його очима. Але в ньому й справді не було нічого, крім того, про що вона довідалась уже від подруги. «Як же ти одержала цього листа?» – спитала королева. «Через кур'єра, що мав наказ заїхати в готель де Гіза раніше, ніж у Лувр, і видати мені листа раніше, ніж королю». Я знала, з якою нетерплячкою дожидалася моя королева цих звісток, і написала пану Деневеру, щоб він зробив саме так. І ти бачиш, він зробив? Це не такий монстр, як Кокона. Тепер на весь Париж тільки король, ти та я знаємо цю новину. Принаймні, коли чоловік, що їхав слідом за нашим кур'єром. Який чоловік? От жахливі обов'язки. Уяви собі, цей вісник був натомлений, змучений, увесь в поросі. Він мчав 7 діб, день і ніч, не зупиняючись ні на хвилину. А той чоловік, що ти казала? Почекай, а за ним увесь час їхав якийсь чоловік з похмурим обличчям, зупинявся там, де й він, і промчав цих 400 л'є так само швидко, як і він. І увесь час бідолашний кур'єр чекав пістолетної кулі собі в потилицю. Обоє прибули до Сен-Марсельської застави в той самий час. Обоє промчали галопом вулицю Муфтар. Обоє проїхали старе місто, але наш кур'єр, переїхавши міст Сен-Мішель, звернув праворуч, а той повернув ліворуч, через майдан де Дюшатле, і як стріла з арбалета помчав набережною в напрямку Лувру. «Дякую, люба Генрієта, дякую!» – скрикнула Маргарита. «Правда твоя, вісті дуже цікаві. Але до кого той другий кур'єр?» «Довідаюсь. Тепер залиш мене. Сьогодні ввечері на вулиці Тізон, так? А завтра полювання. Вибери коня з норовом, щоб він тебе поніс, і ми зостанемося самі. Сьогодні ввечері я скажу тобі, про що треба буде дізнатися від твого кокона». «Ти не забудеш про мого листа?» – сказала, сміючись, герцогиня Деневер. «Ні-ні, не турбуйся, він дістане його вчасно». Пані Деневер вийшла, а Маргарита зараз же послала по Генріха, і коли той прийшов, показала йому листа від герцога Деневера. «Ого!» – сказав він. Потім Маргарита розповіла йому про другого кур'єра. «Справді», – сказав Генріх, – «я бачив, як він в'їздив у Лур». «Може, він до королеви матері?» «Я цього не певен, бо стежив про всяк випадок у коридорі і не бачив, щоб до неї хтось проходив». «Ну», – сказала Маргарита, дивлячись на чоловіка, – «значить, до брата вашого, до Лансона». «Так», – сказав Генріх. «Так, але як про це довідатись?» «Чи не можна було б, – недбало сказав Генріх, – послати по когось із цих двох дворян і дізнатися через нього?» «Ваша правда, сір, – сказала Маргарита, зрадівши пропозиції чоловіка. – Я зараз пошлю по Ламоля. Жільйона!» З'явилася Жільйона. «Мені треба зараз же поговорити з паном де Ламолем, – сказала їй королева. Постарайтеся розшукати його і привезти сюди». Жільйона пішла. Генріх сів за стіл, де лежала якась німецька книга з гравюрами Альберта Дюрера, і почав розглядати її так уважно, що не чув, здавалося, як прийшов Ламоль, і не підвів навіть голови. А молодий чоловік, побачивши короля у Маргарити, зупинився на порозі кімнати, онімівши від несподіванки і збліднувши від занепокоєння. Маргарита підійшла до нього. «Пане де Ламоль», – звернулася до нього, – «можете ви сказати мені, хто сьогодні вартує у герцога де Лансона?» «Кокона, пані», – сказав Ламоль. «Спробуйте довідатись у нього, чи заводив він до свого пана якогось чоловіка, всього в поросі, ніби він проробив велику путь». «Ах, пані, боюсь, що не скаже. Вже кілька днів він став дуже неговіркий». «Правда? Але якщо ви дасте йому цю записочку, а дай дещо дізнаєтесь на подяку за неї». «Від герцогині? О, з цією запискою спробую». «Додайте», – сказала Маргарита, притихнувши голос, «що ця записка буде йому за перепустку на сьогоднішній вечір до відомого вам дому». «А що буде за перепустку мені?» – тихенько спитав Ламоль. «Ви скажете своє ім'я. Цього досить». «Давайте, пані, давайте», – сказав Ламоль, тремтячи від кохання. «Відповідаю вам за успіх». І вийшов. «Завтра ми знатимемо, чи поінформований герцог де Лансон про польські справи. спокійно сказала Маргарита, повернувшись до чоловіка. «Цей пан де Ламоль справді дуже милий і послужливий чоловік», сказав Беарнець з властивою йому усмішкою. «І присягаюся месою, я подбаю про нього».